Julle moet julle dus nie bekommer en vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Ek wil graag vir julle 'n videoklip wys, wat baie van julle dalk sal onthou. So kyk asseblief so 'n stukkie na hierdie lied. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Die 1988 treffer van Bobby McFerrin. Ek dink baie van julle onthou dit, baie van julle kon saam sing. Here is a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Die teks wat ons vanoggend gelees het, kon net sowel so opskrif kon ook maar gewees het. Don't worry, be happy. Ek wil net die ding so 'n bietjie vorentoe skuif. Want bekommernisse is nou maar eenvoudig deel van ons lewe. Almal ken dit, almal weet daarvan. 'N Bekommernis is 'n ongemaklike emosie wat ons deur een of ander eksterne of interne gebeure as 'n bedreiging vir ons lewe beleef. So dis dinge wat buitekant jou is of dinge wat jy hier binnekant oor benoud is. En ons almal ken maar bekommernisse. Daar is elke dag bekommernis in ons lewe. Daar is so baie goed waaroor ons kan bekommer. Bekommer jou net om betyds by die werk te wees. Bekommer jou oor jou gesin. Bekommer jou oor jou gesondheid. Bekommer jou oor jou oor die land. Bekommer jou oor jou werk, finansies, ons kinders. Oud word. Mediese fondse. Daar is so baie goed waaroor ons kan bekommer. Mense wat nie weet nie, bekommer hulle om hulle nie genoeg weet nie. Mense wat baie weet, bekommer hulle weer omdat hulle dalk te veel weet. Ryk mense bekommer hulle dat hulle dalk hulle rykdom kan verloor. Arm mense bekommer hulle weer omdat hulle nie genoeg dalk het nie. Ouer mense bekommer hulle omdat hulle die dood in gesig staar. Jong mense bekommer hulle omdat hulle die lewe in die gesig staar. So daar's baie dinge waaroor ons bekommer. Andy Stanley het bekommernis, of dan die Engelse worry, vir my nogal goed verduidelik toe hy gesê het, worry is a preoccupation with the future. Worry is a preoccupation over the future, with the future. Nou, jy kan vanmorgen vir my sê, ons moet dink, ons moet beplan, en ja, dis waar. Maar wanneer ons so ons oordink oor die toekoms en oorbekommer oor die toekoms, dan begin het 'n gevaarlike storie raak. Daarom sê Andy Stanley, worry is a preoccupation with the future. Selfs ons as Christene het bekommernisse. Ons wat vanmôre hier in die kerk sit, ek dink as ek vanmôre sê, steek hande op wie het bekommernisse, gaan die meeste van ons bekommernisse hê en maar ons hande opsteek. So selfs al is jy gelowige, selfs al is jy 'n Christen, word jy nie daarvan gevrywaar nie. Daarom skryf Johannes hier, die sorge van die lewe is maar met ons almal. Soms haal dit jou in, soms breek dit deur die dikste mure, of glip dit sommer deur die sleutelgat. Ja, ons allemaal het bekommernis. En daarom het die Here Jesus ook hieroor gepraat. Want hy het waarskynlik geweet dat ons bekommernisse gaan beleef. Matteus 6, die gedeelte wat ons gelees het, is deel van die bergpredikasie. Jesus 'n groot preek wat hy gegee het. En in hierdie preek het hy gepraat oor hoe lyk dit om deel van die koninkryk van God te wees. Hoe moet jou lewe lyk as jy sê, maar God is my koning? En wanneer hy dan praat oor die koninkryk en wat dit behels, dan wil hy vir ons 'n nuwe perspektief kom gee oor wat is dit om deel van God se koninkryk te wees. Wat 'n nuwe lig kom plaas hy daarop. En daarom hanteer hy onderwerpe soos versoening, aflê van eed, vergelding, liefde vir ons vyand, om armes te help en ook praat hy oor geld en ons sorg en bekommernisse. Dis alles goed wat jy kan gaan lees in Matteus 5 tot 7, wat eintlik van toepassing is op ons lewe. Wat wil die Here hê, moet ek en jy doen? Of hoe moet hy ons dink oor daaraan as ons sê ons is deel van die koninkryk van God? En dan hierdie een gedeelte wat die Here Jesus sê, moenie heel bekommer nie, moenie julle kwel nie, is die kern van hierdie gedeelte, is die kern van hierdie gedeelte, en Jesus gebruik het, om my ware te sê, 3 keer sê hy, moenie heel bekommer nie, in hierdie 10 verse. Vers 25 sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe nie. Hy sê in vers 31, julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. En nog 'n keer, vers 34, moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernisse. Nou, ek weet nie van jou nie, maar hierdie val nie so lekker op 'n mens se oor nie. Dis amper asof jy wil sê, Here, wag net, eintlik in die praktyk werk dit nie so nie. Ons almal bekommer ons maar. Die lewe werk nie so nie. Die lewe is maar 'n bekommernis, daar is maar krisisse, daar is maar dinge waaroor ek moet my bekommer, daar is maar goed waaraan ek moet aandag gee. Here, dit is nie so nie. Ons moet kan eet, ons moet kan drink, ons moet kan lewe, water en koeldrank drink, ons moet kan lewe. Hoe kan u nou sê, ons moet nie bekommer nie? Dalk was het vir u as Here makliker, want u was net met respek, 'n rondreisende rabbi. Jy het nie 'n vrou en kinders gehad nie. Maar voordat ek en jy vanoggend dalk ons ore toedruk vir hierdie woorde, moet jou nie bekommer nie, wat het die Here Jesus hiermee bedoel? En dan wil hy vanoggend vir ons kom sê, leer iets by die natuur. Nou, ons as mens is geroep, van die begin van Adam en Eva, is ons geroep om te werk, te beplan, en om in ons inkomste te kan voorsien. Dit is hoe dit werk terwyl ons hier op die aarde is. Die Here het gesê dat ons moet uitgaan, dat ons moet kan werk, en om in ons behoeftes te kan voorsien, moet ek en jy gaan werk. Maar het kan wees dat ons so behep raak met hierdie basiese behoeftes van ons, van eet en klere en 'n huis en 'n motor hê, dat dit alles waaroor ek fokus, en dat dit alles waaroor ek my bekommer, en dat dit my amper my hele lewe opslurp, hierdie bekommernisse, hierdie, die Engelse gebruik hierdie woord, worry die hele tyd oor my lewe. En dat die Here eintlik vanoggend vir jou sê, wag net 'n oomblik, staan net 'n oomblik stil, kyk net na die natuur, kyk hoe sorg ek vir die natuur, kyk hoe sorg ek vir plant en vir dier. En ja, ons is bekommerd oor die droogte en ons is bekommerd oor watertekorte, maar is asof die Here vir ons daardeur ook wil sê, sien dit ook raak, sien daarin ook my beheer en my almag en my mag raak, dat jy as mens nie dit kan beheer nie. Die uitdaging om in God se voorsienigheid te kan voorsien, sluit nie uit dat ek en jy moet gaan werk. Sluit nie uit dat ons nie moet beplan nie. Die woord is immers gerig aan mense. Die mense wat daar om Jesus gesit het, was mense wat toch geoes het, wat geplant het, wat gesaai het, mense wat geweef het, mense wat in skure opgegaar het. So die Here Jesus sê ook vir hulle, werk, ja, dis reg, maar sien ook iets in die natuur raak, dat ek sorg. Dat God sorg vir sy ganse skepping. En dis waar ek skuif in my en jou denke moet nakom. Dat God steeds in beheer is. En al klink dit vanmôre vir jou amper soos 'n klisjé. God is in beheer. Hoekom ervaar ek dit nie? Wil ek vanoggend vir jou sê, die Here wil vir jou juist sê, staan net vir 'n oomblik stil en kyk na die natuur en sien dat ek steeds in beheer is. En ja, as ons dan nog wonder dan, kyk ons na die droogte en ons besef God is steeds in beheer. Al is dit nie ons het wil hê nie. Het jy al op een van hierdie stoele gesit? Ek dink ons onthou hulle. Hulle beweeg lekker vorentoe en agtertoe, vorentoe en agtertoe. As kinders onthou ek, my ouma se huis het ons altyd op daai ene gesit en die kinders het gewoonlik beklei om op hom te sit. Maar die lekkerte van hierdie stoel is hy beweeg vorentoe, agtertoe, vorentoe, agtertoe. Maar die nadeel is, jy kom nêrens heen. En eintlik wil die Here vir ons sê, dis dieselfde met jou bekommernis ook. Dis eintlik onnodig. Dit bring jou nêrens heen. Dit maak nie 'n verskil in jou lewe nie. Dink gou 'n bietjie terug. Die kere wat jy jou bekommer het, het dit 'n verskil gemaak? Ja, dalk toe jy 'n student was en was bekommerd, jy kom nie deur nie en jy het nie genoeg voorberei nie. Nou moet jy maar gou 'n bietjie deur die nag leer. Maar eintlik bring bekommernis ons nêrens nie. Daarom sê Greg Laurie ook as 'n TV-prediker, "Worry does not lengthen your life. It does not improve the quality of your life. It just make you miserable." Bekommernisse steel my en jou lewe. Die Here Jesus het dieselfde ook gesê. Hy het gesê deur jou bekommerd gaan jy nie jou lewe verleng nie. Jy gaan nie jou lewe beter maak nie. Jy gaan dit nie lekkerder maak nie. Deur jou te bekommer maak jou eintlik miserable. Een van 'n baie bekende prediker, Brennan Manning, het baie geskryf oor mense se swaar kry en nederigheid voor God. Hy het op 80-jarige ouderdom hierdie gebed een keer by 'n preek gebid en hy het gesê, "God, if I could have my life over, I would have more real problems and less imagined ones." En is juist daai imagined problems, daai probleme, daai krisisse wat jy jou ophaal, wat nie eintlik is nie, wat ons so bekommerd maak. En daarom wil die Here vir ons sê, maar fokus op iets anders. Skuif jou fokus. Die Here Jesus sê, "Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir my wil." Dis die nuwe fokus wat hy vir ons wil gee. En die opdrag om God se koninkryk te soek, moenie gesien word as 'n kronologiese ding. Met ander woorde, ek doen nou my deel, ek fokus op die koninkryk van God en nou gaan God voorsien nie. Ek dink ons weet dit werk nie so nie. En ook moet ons die koninkryk sien as 'n geografiese plek dat ek die heel dag met my kop in die hemel en daar moet rondloop nie. Dis ook nie wat die Here bedoel nie. Die Here bedoel dat ek en jy hom as koning in ons lewe aanvaar en erken as die Vader wat vir ons sal sorg. En deur ons lewe, deur ons werk, deur ons manier van praat, deur ons omgaan met mense, dat ons hom as koning sal verheerlik en sy koninkryk sal uitstraal en sy koninkryk sal wys hier op aarde. Ook in die tye wanneer dit swaar gaan en moeilik gaan met ons, dat ons sal uitstraal en sê, daar is 'n Vader wat vir my gaan sorg. Die Here wil vir jou vanoggend verduidelik, daar's 'n beter fokus as om te fokus op die krisisse. Fokus op die dinge wat jy kan doen. Want daar's 'n koning in die hemel wat weet van jou. Daar's 'n koning in die hemel wat weet dat jy snags wakker lê. Daar's 'n koning in die hemel wat weet van die krisis by jou werk. Daar's 'n koning wat weet van jou bekommernis oor jou siekte. Daar's 'n koning wat weet van die droogte in ons land. Die bekommernisse wat ons hier oor ons land. Hy weet het. Maar daarom sê die Here, onthou, ek is steeds in beheer. Daar is sekere goed wat ek en jy nie oor beheer het nie. En wanneer die Here vir ons sê, fokus jy op die koninkryk van God, wil hy amper vir ons sê, fokus jy op dit wat jy kan. Jy moet gaan werk, jy moet vir jouself voorsien, jy moet beplan, jy moet spaarsamig lewe, ons moet deel, ensovoorts, ensovoorts. Fokus jy op dit. Maar los die groot goed waaroor jy niks beheer nie, los dit in my hand. Ek is God, ek is koning, ek is in beheer. Want daar is sekere dinge wat ek en jy nie kan verander nie. Los daai dinge. Moet jou nie daaroor te bekommer nie. Want deur te bekommer gaan jy definitief nie jou lewe verleng nie. Ons moet dus nuwe prioriteite kry. Daarom is Jesus se boodskap vanoggend nie 'n kits oplossing. Don't worry. Be happy nie. Dit is nie 'n maklike antwoord nie. Dit is nie 'n naïewe antwoord nie. Dis nie 'n antwoord wat sê, sit net terug, God sal voorsien nie. Om die waarheid te sê, Matteus 6 vers 24 tot 35 is baie realisties. Dis eintlik skrikwekkend realisties, wanneer dit sê, môre bring sy eie bekommernisse. Elke dag bring genoeg moeilikheid. Met ander woorde, dis nie 'n boodskap van sit terug. God sal voorsien nie. Don't worry, be happy nie. Dis eerder 'n geval van rus in die wete dat God almagtig is. Rus in die wete dat hy in beheer is van jou lewe. Rus in die wete dat hy weet van jou. Beywer jy jou om sy koninkryk hier op aarde te wys. En los die groot bekommernisse in sy hande. Miskien sukkel ons met hierdie ding. Juis omdat ons vergeet het wie God is. Miskien het ons vergeet wie hy regtig is. Die God wat hemel en aarde geskep het. Die God wat sy volk uit Egipte gered het van onder die Farao hand. Die God wat die see oopgemaak het, dat sy volk kan deurloop. Die God wat 'n storm op die see stil gemaak het. Die God wat met 5 brode en 2 vissies 'n skare kos gegee het. Maar ook die God wat uiteindelik sy seun laat sterf het aan die kruis. Laat opstaan het uit die dood. Wat nou sit in die hemel aan die regterhand. Dink jy dat hierdie God nie jou probleme kan oplos nie? Dink jy dat hierdie God nie weet van jou probleme nie? Hy sê vanoggend vir jou, moenie bekommerd wees nie. Hierdie is nie 'n goedkoop voorspoed teologie nie. Hierdie is nie 'n goedkoop eie sinnige voor die wind oortuigings nie. Hierdie is 'n geloofsverhouding wat ek stap met die Here in my lewe. En dat ek terugkyk en sien daardie oomblikke wat ek bekommerd was, was God daar. Al het dinge nie uitgewerk soos wat ek wou nie. God was by my. As jy vanoggend hier sit, wil ek vir jou verseker, hier is ook nie 'n waarborg van geluk nie. Dis net 'n waarborg dat God by ons is. As dit dan vanoggend goed gaan met jou, jou lewe is voorspoedig, soos hulle sê, die lewe is 'n lied. Dank die Here daarvoor, eer hom daarvoor, want dit gaan goed met jou. Jy het nie vanoggend bekommernisse nie. En ja, daar kom sulke tye in ons lewe, en ons moet dit koester, ons moet dit dankie sê vir die Here. Maar wees ook sensitief vir hulle wat vanoggend dalk hier is en swaar kry. Miskien sit jy vanoggend hier en jy gaan gebuk onder groot bekommernisse. Jy doen jou deel, maar dinge wil net nie vir jou uitwerk nie. Dan wil ek vir jou die woorde van Filippense kom gee. Moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou. In Christus Jesus. Ek weet nie wie van julle het al gaan stap nie. En dan as jy in die op 'n lekker grondpad stap, dan voel jy ewe skielik iets in jou skoen wat nie so lekker is nie. Ek wil hê maar daai klip in jou hand vat. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek kan nie aanhou stap voor daai klip nie uit my skoen uit is nie. Want jy skuif hom nie so na die middelkant toe, maar hy irriteer nog steeds. Dan skuif jy hom bietjie so vorentoe na die tone toe, maar dit wil ook nie werk nie. En dan druk jy hom weer hier na die kant toe, maar dit wil nie werk nie. Wat moet jy op die ou ende doen? Jou skoen maar uittrek, die ding uitgooi. Skoen weer aantrek en verder stap. Nou soos 'n bekommernis. Is eintlik 'n irritasie. Is eintlik 'n onnodige ding. Dis eintlik soos hy klip in die skoen. Voordat jy nie van hom ontslaa raak nie, gaan dit nie vir jou lekker wees nie. En daarom nooi die Here vir jou vanoggend met hierdie woorde. Bring na my jou bekommernisse. Daai bekommernisse, daai goed wat jou so irriteer, daai goed wat jou so pla, bring dit vanoggend na die Here toe. Sê vir die Here, Here, my lewe is bekommernis oor dit en dit en dit. En ek wil nie meer daaroor bekommer nie. Ek wil nie meer my so bekommer oor my siekte of my geld of my finansies nie. Daarom wil ek vir jou oomblik kans gee daar waar jy sit. Kom ons maak ons oë toe. En terwyl jy die klippie so in jou hand hou, gee daardie goed vir die Here. Daardie goed wat vir jou op hierdie stadium so pla. Kom ons sê, sit sy in 'n oomblik van stilte so.